لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما وقال تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو سرنګ جتا استا معلومه دا چې زمونږ دې اورور مسلمان پکور کې الله بچې پیدا کړي او د دغه نعمت د خوشحالۍ په سلسله کې موږ او تاسو د الله رب العزت په دې کور کې راجمع یو او د الله او د الله د رسول صلی الله علیه و آله وسلم هغه خبرې موږ او تاسو اورو مناسب خو زما عزت مندو دادی چټول مسائل د بچی د پیدائش بارے کې چې کوم قران او سنت او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ذکر کړي چې هغه بیان شي او ان شاء الله سبا دغه مسائل بیان کو او ور سره هغه مسائل چې موږ تاسو لا په قبر او اخرت او میدان د محشر کې د الله په حضور کې سبا پکار راځي. زمای عزت مند موږ تاسو الله دی دنیا ته د ډېر لږ مختصر وخت د پاره را لېږلې. زموږ استاد مخې ته ډېر لوی لوی خبرې پرتې دي. باغلیو خبرو کې د زنګدن سختې او د زنګدن د انتها سختې. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم په خپل زنګدن کې فرمایلی الله نے سوال کړو ویلا اله الا الله ان للموت سکرات او یو روایت کې راغلی اللهم عینی علی سکرات الموت. دا الله حبیب فرمایي دا الله نه بغیر بل اله نشتا او یقینا د مرگ د پاره سختای دي. او به فرمایل زن کدن کیا الله د زن کدن په سختو کې می مدد او نصرت وکړي. نو یو خدای عزت مند حاضرین او اوریدونکو موږ او تاسو له زن کدن خبره مخیله دا غین پس د قبر والا ژوند دی او زندگی دا او بیا د قبر نه چې دوی مش بیلې کی پوکه واله شي موږ او تاسو ټول مردگان برا پورته کی. بیا د قیامت 50 زره کال او رزق رب العالمین زموږ او تاسو د دې ژوند د دې عمل د مال د ګټلو د لګولو د دې ټول پښتنې به موږ او تاسو نه کوي دغه شان ده کله ځکه هم او تاسو مسلمانان وای. دا غی نفس زمای عزت مند دا کومه زندگی چې د امانت په تور موږ او تاسو له الله رب العزت راکلي په دې زندگی به زموږ او تاسو فیصله کیږي. کچره دا ژوند موږ د خواهش د نفس او د شیطان د مرزي مطابق تیر کړي نو زموږ او تاسو زه به جهنم وي. زموږ استادو ملاقات به الله د ناراضګۍ د غضب او د قهر سره او کنه دې کې موږ په خپل خواهشات باندې خپکی په زندگی د خواهش د نفس او د شیطان د حکم مطابق نتیرو بلکې ځان دې او قانون پابندي ساوو چې هغه قانون د قران او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو په شکل کې دی. کمنګ دغه قانون ځان پابند دي صاحبو نو موږ او تاسو له ځان کدن تکلیف باسان شي د قبر خوشاله وي میدان د محشر کې به خوشاله وي. نن غره زموږ او تاسو او د ټول امت مسلمه د زوال وجه دا ده چې موږ په جواب باندې کلمه وو او زندگی مو د خپل مرزي مطابق بس دا یو خبره یاد ساتئ چې یاد وساتې د الله کور کې ناشو د جمعې مبارک ورځ دا کم مسلمان ناری نه زنانا چې د خپل خوخ ژوند تیري د پدی ژوند قبر اخرت کې کامیابی دي نشي. یا خدای موږ تاسو خپل مرضی تر کو او د قانون خداوندی ځان به پابند کو او کنه موږ تاسو وايي چې ردا پابندای خمانه نه کیږي زد الله ذا حبیب صورتن سیرتن ظاهرن باطنن عقیدتن عملن تابعداری نشم اختیارولې نو دا د ضرورت به هم وتا صلی الله رب العزت فین الله غنی او بی پروا ذات. نن زمونږ د نارینو زمونږ د زنانو زندگی د فایش مطابق الله خپل حبیب د نمونه په تور را لګل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دنیا ته د نمونی په تور را لګل الله وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ حسنہ اے زما بندگانو کجوان تیرو لغاڑی ما خپل حبیب دن منیب تور را لگلے یعنی بحیثیتی مسلمان صورت او شکل بدے سنگئی بحیثیتی مسلمان ستا اخلاق بسنگئی عقیدہ بدے سنگئی غم دربان راغے نسنگئی وادر آغے نسنگئی جوان بسنگ تیرے موحی و کامل دن دعوی داریو کن پدی کامل دن کی دا جوان دا ہر شعبے دا تیرول طریقہ مونگو تاسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوری بس تو مونگو تاسور مسائل ہو رو سور دا علماء کو مجالسو کی کینو وچی دا مرضی جوان منی پریخ کن نمونگا پا قبر و خیرت کی نکامے کیا سڑے وی دلتا میں مرضی دا والتا میں مرضی دا یو حدیث بتاسو علماء ناوری دلے وی دا دنیا دا مومن مسلمان دا پارا جیل لے و تاخر دا پارا جنت تیرا سے موری دے لے کرنے مدے ہو رہے دے دا بتاسو دا علماء ناوری دے لے کہ دا دنیا دا مومن مسلمان دا پارا سے شہر دے وی جیل لے او دا کافر دا پارا جنت تے جیل ہاں غزیل وی چلتا دا مرضی مطابق جوننی دا جیلی دن نکول و بارکول دا آغو خوراک و اسکاک دا دا بل پلاس کی منگزان دا پارا دنیا سے کری جنت میں گرزولے یعنی چی سب خوخ داغا کرو بس دا مرضی مطابق مسلمانی ہے او بیاباوی دا عذاب رابانی دا اللہ علی دا ظالم رابانی علی مسلط تے چکم مسلمان دا مرضی مطابق جون تے رئی پائی بدا غشان دا اللہ قہر و غضب را نازلی منگو تاصل اللہ او قانون را لے گئے پاغ قانون کی اولنی خبر دا عقیدے دا دا ایمان دا دا اللہ پا ذات عالیہ دا یقین دا بروسی او دا اعتماد دا تمام انبیاء علیہ السلام چلا دنیا ترا لے گلی لنبنی خبر دا آغائی دا عقیدے او دا توحید وا ذکر دا علماء کرام ناس دی استاسو کلی کم علماء دی دا ایمان او دا توحید چکل یو سڑی کے مکمل لی عقیدہ دا ایمان او توحید نی نو دا دغا انسان اس عمل دا اللہ پا حضور کی قبلی گنا دا دغا انسان اس یو عمل دا اللہ حضور کی قبلی گنا کہ او سڑے حج کئی مز کئی روزنی سی زکاة ور کئی و چکل دا آغا عقیدہ دی ایمان مطابق ندا ندا آغا اس عمل دا اللہ پا حضور کی قبلی گینا بس سے شکرے گا تاسو گر اتاسو بدے عالمان ناوری دلی ابو جہل و ادو پنزوس یادری پنزوس حجو نکلے ادا علماء ناس تی عربو بیواز حجم نکولو بلکہ حاجیانو تبے اوباو ٹکال مرکول روٹائی بے مرکولا او په حجاز مقدس کې هغه وخت کې وګت تقسیم الله سیو لکه زموږ دی ملک سوک سوچه غوړي تقسیمای بهږي ته خبره وای دا د جهل هغه دوا درې پنځو سجو نه ولي په کار رانل هغه کې ایمان نه دا هغه عقیده د توحید نه د دې وجه نه زمای عزت مندو ګم بنه بنیادی خبره دا د توحید ده آدم نشه چې باز خلق دا وایي چې بس امت کې شرک او کفر ناراضي او ټول مسلمانان ندا اللہ بندگانو دا دو کی خبر دا شیطان اولنے محنت دیو انسان ناری نا زنانا بارا کی دادے چی داغا عقیدہ و ایمان بگڑاو کی داغا عقیدہ و ایمان بگڑاو کی قرآن پاک کے اللہ سورہ آراف کی ہوئی شیطان چکلا اللہ دخل در رحمت نا روشڑو لو ناغ قسمو خورو چی اللہ ستا دے بندگانو تا ونی غلار کی کینم اللہ د مخین بور تر اعظم حمله بږي کوم د شاد طرف نه بر اعظم د خي طرف نه بر اعظم د گس طرف نه بر اعظم او د ما د سلور وارو طرف د حملو نتیجه مقصد بسی ولا تجد اکثرهم شاکرین اے زما ربا نبمم ډیر پد خلکو کی موحدین دا د کې د شاکرین معنا مفسرین را کړی دیر با توحید بانے نوینے شیطان کوشش کئی چھے زمگا ایمان بگڑاؤ کی زمگا عقیدہ بگڑاؤ کی حضان اللہ دا حبیب پیغام دا امتی یرولے یو حدیث پاک کراغلی دا حدیث ابن کثیر ذکر کرے نبی علیہ السلام یوزل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین توعظ و نصیت کولو پاغے کیو فرمائل ایوہ الناس اتقو هذا الشرب فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمَلِ وَإِ خَلْقُ دَشِرْكْ نَوْيَرِ گئی مومنان و صحابو توئے وَإِ دَا شِرْكْ وَقَدِ اُمَّتْ كِدَا سِ پٹ رازی شیطان بیدہ سِ پٹ راولی لَقَدْمِيگِ دَخْقُو آواز چِسنگ سوک ناوری نو پتب ورطنے لگی او پشرک کی بمبتلائی وسم ورتا سو ګره د مسلمانانو نارینو زنانو د شرک نه برپور نفرت ده دغه شاند کنه خو په جهالت او ناپوهی کې پروت دی قران پاک تر نږدې کی ګنا قران پاک ته موږ را نږدې کی ګنا زموږ د عوامو د نارینو زنانو غټ د قران سره زموږ تعلق څه دی چې لفظي بس ده دا غي نه پس د الله په کتاب په معنا او مقصد باندې ځان نه پوهیو کچری مسلمانان او داسې کولې چې په قران ځان په وکړي موږ لا ټکرې نه پړې او وردا نظریه تاسو یو د هر دې کې د موږ د عوامو نظریه ده وای بس خو چې مولا څه کوي نه ور پسې موږ کوو هدا الله باندې غانو الله دې نکي کې یو مولا تاسو کندې له غردې تاسو مور سره کندې له ټوب کوو دا نظریه د يهود د نسوارا وا چې بوي چې بس راهب دین پوښ او راهب پوښ زموږ د دنیا سره کار دی زمای ز پندو زمون استاد سو دین به مولیاں او خرص نی الله دې کې یو مولا مثال په تور باندې تاسو له غلطه لار خای نو ته وسه یې رب زغه بده پس په غلطه ای روانه بدی باندې مونږ او تاسو خلاصي ګنا الله خن راکړی غره یو سړی سو ګیرا وې ټول نقصان د مولیاں نوماله مې دا سړي چې ته سړی او کته په دې کې لیکي چې ښا ټماټر یا ښا سبزی دراړه تر لین دین فرسلے کوئی سان سبزی نراڑی سان شیکورت نراڑی او دین بس وی دا مولا کار دے ککندی نمی غرزے او ککندی نمی رو باز لا اللہ بندگانو دا شین دے گورے کئی مثال پا توری او سرے پا غلط الار روان دے پیر دے او مولا دے اتا پا پت استرگ ور پسی زے نصباب ور سرتم جہنم تزے زکا ہو قرآن پاک فرمائی لی چی پر رد قیامت بواز خلق افسوس کئی وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبرانا فادلونا السبيل ويبا ازمون غربا مو دنیا کی رخلو ناکار ملیانو پس روانو مون دخلو غلطو مشرانو بادشاہانو حکمرانانو پس روانو نو دا غید تابداری نتیجہ داشوا فَأَدْوَلُّونَ السَّبِيلَ مُنْغِ اِسْتَادَ تَوْحِيدِ سَيْلَارِ نَوَارُولُو نو قرآن کے والی جی رئی بخلاشی دا طول با پا جہنم کی سوئی دیو جنا اللہ مُنگو تاسو لعقل را کر مُنگو تاسو با قرآن پاک مفہوم و معنی با نظام پویا لکه په مفهوم او معنا د قران کوښښ نو شرک او کفر نه د امت مسلمه نفرت ته خدا نه په هي د وجه نه په مونږ کې کفر یې کې دی راځي لکه ور دا خبره ذکر کوم دا علماء ناس دا خبره د شرک او کفر لیکن امت کې راغلي د امت مسلمه د مسلمانانو عقیده وسی چې غیب دان سوک دی الله رب العزت دغه شان عقیده راک په غیب او پوزن کې سوک دی الله رب العزت لیکن کله چې قران ته مونږ کینو نا زمونږ مین د فین د قران اوري نا نو یو پلا عقیده دا ده چې غیب دان الله دی نو بیا کله اغلام لاو شي هغه نو کله تورول لږه تاسو یې راته چې نو کله تورول شته کني شته نور لا کو کې وي و یرا اغلا در نشو نک بتورې نک تورول کی جو غلب معلومي ته یې خبره یو طرف لوای چې غیب دان الله دی او بیا بل طرف لوای کامل پی راغ دے چې د مورید د کور د ټولو حالاتو نه خبر وي بل یې کوي یو فلانی دی کې او بابا دې پیریان او خاپیری دی ور سره او چانه سه شی روپ شنو هغه معلوم وي سو کوئی تعویذ نه او کوډ رو باسي نه دا به زموږ استاد سو قیدا او نظریه چې غیب دان سوک دے نو چې کله الله په غیب پوئږي بیا نبی ولی شهید مړې ژوندې انسانان پیریان ملائک په غیب نه پوي دا قران پاک فیصله ده د شلمی پاره پاول مخک رب العالمین فرمای قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. اے زما حبیب دی امت ته وایا نپوهیږي هغه مخلوق چې پاسمانونو کې دی او هغه چې په دې ځمکه کې دی په غیب باندې کوئی دواله سوق دی الا الله یو الله کوئی دواله دی. وما يشعرون ايان يبعثون. زورا پتم دی مخلوق نه نشتا چې کله به دا مردگان د قبرونو نه راپورته کولې شي. نو د غیب دانه عقیده د غیبو په غیبو پویدون کې یو رب العالمین دا عقیده به د بل پیر ولی شهید دی بارک نه لرو. او کله ژوندي سکه د مړو بارکې مو دا عقیده بعضې ناپوها د ناپوهي د وجنا دا اولیا او بزرګانو شهداو په نوم نظرانې شکرانې ورکوي دغه شانته که نه وایي که دا کار مې وشو نو د پیرانې پیر رحمت الله علیه په نوم مې یو لسمه منلې. او که چېرې دا کار وشو نو کاکا سے بلے رحمت پنوم میو دیکھ منلے. یو خزمائی ذات مندو دا مخلوق پنوم نظر منل شرک و کفر دے. قرآن پاک کی گرہ محرمات حرام سیزونا چی ذکر کئی نو پاغی کی او دام ذکر کرے. اللہ فرمائی انما حرم علیکم المیتتا والدما ولحم الخنزیر وما اوہل به لغیر اللہ. خبر ادا د بل ندا الله وی مردار حرام ادا وینا بيدل شوی حرام ادا. دریم نمبر کی وی غوخه د خنزیر حرام ادا. او سلورم نمبر کی وی هغه شی حرام دی چې ما سیوا د الله ذنمنا د بل ولی شهید مړی ژوندۍ بت په نمانه نظر منل شي. دا فیصله قران څومره زایدو کی کړی. نو یو طرف له خوم دی په لوګرا دا بابا او دا اولیاء او دا شهدا او په نوم نظر ورکو بیا مدا قیدای ک نظر می ور نکون چون کی بابا ل پتر ټکر برال راکی ٹھیک ہے خبر دا قید ساتل چې ک ما نظر ورکو نو بس بابا ورانه خوشحال شي او زما په بال بچ کی خیر راوري او ک می ور نکون ټکر براکی. دا عقیده اسلامی عقیده نه دا شرک عقیده. دا مسلمان عقیده بدای چې د خیر د شر او د نفع او د نقصان مالک شوکې. تاو دی جماعتنو کی گورا علماء کرام چکل دی ما شمانو تا ایمانیات خی او الحمدللہ تاو سو طول تب میادوی نو پائے کی ورطا یو دام خی والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی. دا خیر او دا شر عقیدہ و نظریہ بدا چانے لگو دا خیر او شر مالک سوک دے اللہ رب لی سوک دیو جن از مائی زکبند چی منگو تاسو دا دین اجتناب ہو استاذ خلقت الحمدللہ تعالی کی اختری لکھ سمجھدار دی خوش بھی سیف اینو کی داسی لکھ زمان دے دی رور الحمدللہ اللہ ورطا انعام پکڑے و بچے والا ورکڑے. اکثر جدا سی بچوشی کنا بچوشی دا بچے و دا لور میں دیر نیاز بین دے وی دا پارا ما دیر بابا گان را لڑزولی پی گئی تخبر با دا باز خلق دا عقیدہ نظریہ چھے بس ما تداب بچے فلانی بابا و فلانی ولی را کو دیو جن باز ناپوہان کئی اندا سے چھے کل اولاد پیدا شی نو بیا سر دا بچو دا رشتہ دارو زان سر نظر منختم والی اولاد شی دا بابا درگاہ کی دیکھ پوکس نو بچی ورکولو والا سوک دے زمائی زکمان اللہ رب رضا مال آیات ہم ستاسوان نے چھے علستو ناغ آیات کم رب العالمین دا فرمائے دا سورہ شورا دا پیجوشنے میں پارے آیات مبارک کرے فرمائی للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء خاص اللہ لرب عرشائی دا آسمان نو دزمکو دا سیچ خوخشن واغ پیدا کئی تا سکو رہینا زنی مخلوق دا حیواناتو پا شکل کرے زنی دا فرشتو ملائکو پا شکل کرے او زنی دا انسانانو نارینو زنانو پا شکل کرے یخلق ما یشاء پیدا کوي هغه چې خوښي. بیا فرمایي یهب لمن یشاء اناثا چاله چې خوښي نو څه شي لونه ور کوي. حضرت کوم تفسیرینو لیکلي وي دا د لور خبره ولې مخکې ذکر کا. مشرکان و په لور پیدا کېدو خفه کېدل. اوسم د بعض مسلمانانو کې دا طریقه ده د لور په پیدا کې دوه خفقی او پاغی مبارکین علی من پل خباز ناپوہ نمبارکی علی نسوک ورکی بلکہ بعضی بڑیگانو لکا لور پیداشی ناغ خواخ امور ویسی ویبا شور بکا وغل راغلے تاسو پل بیاس یا وی یا بنوی دا دا مشرکانو پل لور خفکی دل دا مشرکانو عادت دیکھئی تا خبر بس دا دیو جن علماء تفسیر رکنی وی دا لور زکا مخی ذکر کا چه دا مشرکانو دا عادت خلاف ذکر کئی او دیکی مفسرینو یو قولم ذکر کرے وی دیو ناریناو زنانا دا سعادت نخدائی چه پڑن بیزل کی لور پیدا شی بگئی تخبر پلور پیدا کی دو خفقی گئی دا اللہ حبیب گرے دا زامن مبارکی دمر فضائل امت تا ذکر کری میری سمر چه دلون مبارکی حدیث کی راغلی چا دو لونا یاد دو نزیات دریو سلور لوی کی دا غی تربیت دے اسلام مطابق کو او بید شریعت مطابق پا نکاح ور کی دا لون بور تا دا جہنم دا اورنا اللہ پر دا جوڑ کی دے دا زامن مبارکی نہیں ہوئے پا لور پیدا کے دو خفا کے دل دا عدد دا چارے اللہ نے مشرکان مبارک کی قرآن شریف کی ہوئی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ مشرکان لے چھ دل نور زیر غور کرے شو نخف بشو مخ بے تک تور شو اللہ و عز مالکم ز پیدا کول عالم یہب لمن یشاء اناثا چال چھ می خوشی تشی جنور کو ویہب لمن یشاء الذکور چال چھ می خوشی نتشل کانو ناری نہ بچی ور کو او یزوجہم ذکران و اناثا چال چھ می خوشی نو لکانو جن کئی گڑی وڑی ور کو او سلورم نمبر کی وی ویجالو من یشاء عقیما چال چھ می خوشی نو دسراڈ ور کو نا نہ ناری نہ اولاد ور کو نہ زنانہ اولاد ور کو نگر دلونو ورکولو اختیار چا سر رے دا زامنو ورکولو اختیار چا سر رے گڑ وڈ ورکولو والے اختیار چا سر رے او چچالے اڈو بسر ورکی دا اختیار چا سر رے ابراہیم علیہ السلام شپگت یاو کال عمر ترسی دلے سپین گیرے شرے سر سپین دے گیرے سپین دا لیکن بچی نشتا تو یہ گئی تو خبر والے تسپین گیرے ابراہیم علیہ السلام دا چان بچی غفتر او پسپین گیر ابراہیم علیہ السلام تا چا اولاد ورکو چکلش پگتیا کالا پس رنبنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا شده یو بی بینا او بیا دیار لس کالا پس دا بلی بی بینا حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا شو نو ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام داغی شکریہ سنگا دا کئی اے بچے پیدا شو نو شکریہ و سنگا دا کئی منباز علاقوں کی ڈزے کئی دا سوک دمان را ہوئی دیکھئی تا خبر نو دا چاہ شکریہ دارا چو ایدامو باباگار را لرزو لے را کرے نو بیان آغد من نظرانے و شکرانے ورکے ابراہیم علیہ السلام وی الحمدللہ اللذی وحب لی علی الكبر اسماعیل و اسحاق حمدون ٹھولا غزات لردی چه سرز ما دا بودا والی او دسبینی گری نے ما تدو بشیراک لابراہیم علیہ السلام وی اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام او بیاوی ان ربی لسمیع الدعا زما رب دعا گانوری دن کے و قبل ان کے وی اولاد ورکولو والا سوک رہے ایکل دی پلو گرے انبیاء علیہ السلام زان تا دا بچی فی سلو کی خوچے عرش مالک نور کئینو پیغمبران زان تا بچے نشی را ہستے بخاری شریف کی واقعہ راغلی او بعضی مفسرین او دغه آیات تفسیر ګرځولې سلیمان علیہ السلام او یوزل د قوم نه پس خبره ناراض شو دا انبیاء علیہ السلام خصوصیت او دای بیبیان یو وینځي تقریبا یو سل جوړې دي سلیمان علیہ السلام بخاری شریف روایت ته یو کم سل بیبیان یې سلیمان علیہ السلام زبد نن ندی خپلو بیبیان سره صحبت او بستری کوم ما تبد دین یو کم سل بچی ملاوشی دا یو کم سل چی مجاہدینی او دا اللہ لارکی جہاد کی زمان نور چاہ لڑو ضرورت نشتا خبر اللہ مخیال رو سے دکنے خدا تی ہیر دی چی انشاءاللہ تو یہ گئی خبر رو یو کم سل بی بیانی دی نبی پخپل ذہن دماغ و وقل کی باقاعدہ دی یو کم سلو بچو فیصلہ کرے حدیث ته د بخاری شریف ته کیسه کہانی نه لیکن یاد ساتي سليمان عليه السلام غنتي نبي چې هواي په اشاره چليږي په پیريانو او په انسانانو حکومت ته خو چې الله نور کوي سليمان عليه السلام ځان ته بچي نشي پیدا کول. حدیث کې راغلي بخاري شریف چې د دوه کم سلو بيبيانو خود سره د حمل راغې او د یو بيبي حمل راغې نو بس یو ټوکړه بلا روح داغې نه الله پیدا کړ. سلیمان علیہ السلام تراڑا و تخبانی ورل خادم کیا نو حضرت سلیمان علیہ السلام فکر رہا ہے سورہ سواد کی رب العالمین فرمائی وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَان وَأَلْقِيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَاب وی ما پخبل سلیمان علیہ السلام اللہ وی امتحان کرے ہو او دا غی پا تخو دای مخلے و ٹکڑا میں غرزو لیوا بے ما طرف ترجو کا دا الله نبی دې یو کم سلو بچو فیصله کړي لیکن چې رب العالمین نور کوي نو یو بچي مرتن ملوي نو چې کله ژوندې نبی ځان ته دا اولاد دور کولو اختیار نه لري نو اولیاء او بزرگان بسرنګي زما عزت مند چاته اولاد ورکی خبرې له خیال رسی کنه بلکې کله راسي الله ورکړي او په جولای کې او روح تیوزی اختیار نشتا ده تمام پیغمبرانو امام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آئی بچے دے حضرت ابراہیم اتل سمیاس تو رسید نبی علیہ السلام پس خبرو شو آغد رضائی مور شو دس کلی چه بچے بیمار دے مشکات شریف کی نور کتابونو کی واقعہ را گلی نبی علیہ السلام سے راغ بچے ور تر اچت کلی شو لاسو کیونیو او دے ابراہیم زن کدن شو رو بھئی ریت خبرو او دا اللہ دا حبیب دا محبوب پلاسو کی ابراہیم ساورک دا اللہ دا حبیب دستر کو مبارک نوخ کی روانی پگیراو گریوان راوئی گی او وی زڑتا خبکان رسی دستر کو نوخ کی روانی گی وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ ابراہیم منستا پجودا ایل دیر خفیو او دا اللہ فیصلے کی موس و طاقت میں رسی گی پیگے خبر بات دا اللہ علیہ حبیب پہ جو لئی کہ رب العالمین تی نواغس کو دا اللہ مو تاسو لخی چو ورکول والا بندول والا سوک دے دا خیر او دا شر دا مرگ او دا جون دا نفع او دا نقصان مالک سوک دے اللہ رب العزت او کلمو دا سی وائی جو گرہ اولیاء پا غیب پو گرنو قرآن دا سی اولیاء او ذکرم کرے چی اغی بچی اللہ نغفتی او بیا چې بچی ورته الله ورکړي د خپل خېټې پته ورته نه لګي چې دی کې نر بچی دی او کدی کې زنانه بچی دی. د حضرت مریم بیبی مور وا هغه نظر منلې رب العالمین په سورہ آل عمران کې چې تاسو تلاوت کوئ الله دې موږ خپل کتاب پوهږي یا الٰہی العالمین موږ خپل کتاب پوهږي د امت په زړه کې دا فکر او درد واچي اېدا خبره دې ډېر دی کې کوم تاسو مو آئے سوچ کوي چې ردا سي مکوړي نو بیا کی دیشی زما خیال او گمان بغلط امت قرآن ترانی دی کی گمنا پا قرآن پوئی گمنا او دی تو گنام نوئی یہ امتیم چا توبہ نہ دیسے چی اللہ ستا پا دی کتاب نو پوئی گو زما دی توبہ یو ما پی پوئی دا سی سوال مجھے تکڑے سی سو چکے داوان دی لمن گناہ نوائی چرا اللہ پا کتاب نو پیو کپا انگری رئی سوک نو پوئی گی نو دا عیب دے کپا اردو نو پوئی گی نو دا عیب دے کنور تعلیمی نیکڑے وی دا یارن انپڑ دے دا مون گناہ نہ گنو چرا اللہ پا دی کتاب نو پوئی گو نو آیا دا عیب دے او کنرے عیب دے کنرے تاوشی تلاوت کوئی گر قرآن شریف کی آیات مبارکہ راغلے اول پارک اللہ دی یہودیان دا عوام و نقصان ذکر کئی دا علماء ناس تھی اللہ وی ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب وی پا دی یہودو کی عوام دی نقصان دا دے پاسمانی کتاب نو پوئی گی تا دی یہود مزمت ذکر کئی او دا امت پٹولو کی بہتر امت تکر نو دی یہود و عام کا پاسمانی کتاب نپوئی گی اللہ پا کتاب کی مزمت ذکر کئی نو دا امت پا کتاب نپوئی گی نو دی با مدح ذکر کی گی کا مزمت بے ذکر کی گی او چی پاسمانی کتاب نپوئی دل مزمت تے نو امت لدا فکر امیشتے چی پدی اللہ لہو جاڑی پدی بانے اللہ لہ جاڑی چی اللہ منتخبل کتاب پوہت دا حضرت مریم بی بی والدہ آنظر منی قرآن پاک کہ اللہ دا سے حال ذکر کرے اللہ وی یاد کہے غوہ چکلے ویلیو بی بی دے عمران ربي اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. ویاد کئی چکل دا حضرت عمران رحم اللہ چی دادا اللہ پاولیاؤ کی دے دا بیت المقدس پہ مامانو کیو دا غبی بھی نظر منلے ویا اللہ زمان پا دی خیٹا چکم بچے دے دا وستاد دین دا خدمت دا پارا نظر دے وزاد بھئی او دا علماء ناس دا بی بی چی نظر منی ناغی ویلی اللہ پا دی خیٹا کم نر بچے چی دے الگ بچے چې د داغه نظر می بنلې ځکه بنی اسرائیلو کې دا طریقه و چې د نرانو بچو د الله د کور او د بیت المقدس د خدمت د کاره نظر به منلو ورغه نظر شاله مني اولیاء کرام نظر شاله مني بیا چې کله هغه خود نر بچي نظر منلې کله چې بچي پیدا شو مریم بیبي پیدا شو اوه رب انی وضعتها انثى اے زما رب ما خود نر او دا لک بچی نظر من لے او دا خو ناری زنانا بچے پیدا شو معلوم ادا شوا چه قرآنی اولیاء او تدخپلی خیٹی پتم نے لے گی چه پدی خیٹا نر بچے دے او که زنانا بچے دے پیدی تخبر با قرآن خدا و ادا چا فی سلنا دا مریم بی بی مور دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیا دا حضرت عمران رحم اللہ بی بی چه دا آغی ولایت قرآن ذکر کرے څوک چې د هغه د ولایت نه انکار کوي د قران نه انکار راځي کافر کیږي په خواغه قرآنی ولیا چې قران د هغه د ولایت اظهار کوي هغه ته د خپل خېټې پتن نشته دا وایي دغه د تعویذ رويستو زماره بالغ دلان دی رويستو فلانه شی رويستو فلانه شی رويستو اولیاء کرام نظر زمای عزت مند چاله مني الله لبنی او پخیتے چی بچے دے آوئی اللہ دا ناری نا بچی نظر میں منلے بچے چی پیدا کی ناغا حضرت مریم پیدا کی آوئی رب انی وضعتها انسا اے اللہ ما خو ناری زنانا بچے اوزے گولو رب کریم ورطا تسلی ورکے ورطا وئی ولیس الزکر کل انسا رب العالمین ورطا وئی اے دا اللہ بندی تا چی دا کم ناری نا بچی نظر منلیو نو دا کم مؤنس او زنانا بچی چی می در کو عام قاعدہ خدا دا چی زنانا دا ناری نا غنتی نشی کی دے خوالاوی دا زنانا دا ناری نا غنتی ندا پزرگنو لکون سڑی کر آجما کی دا مریم بی بی مقام مرتبی او درجیت نشی رسی دے نو رب العالمین ورطلا تسلی ورکے نو دا اللہ بندگان اولیاء کرام اولاد اللہ نہ غفتے کل انبیاء علیہ السلام اولاد غاری خوچی دا اللہ سے سلنین ورطن ملاوی گی او کلے چلا ورکی نو کاغی بیر بیا نو غاری خود اللہ دا طرف نہ ملاوی گی مریم بی بی عیسیٰ علیہ السلام اللہ بلا والدہ و بلا پلا رفی دا کلو دا دا اللہ قدرت او دا مریم بی بی کرامت حضرت مریم بی بی چکلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کی دو ناغا سور پریشان ہوا ناغے غی پریشانی اللہ سورہ مریم کے ذکر کرے مریم بی بی وئی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا ہائے افسوس چیزی بچی پیدا کی دو نمخ کے مڑوے او نن پا دنیا کے زمانہ منشان میں حیرتی روے لیکن اللہ چور کئی مریم بی بی بندو لیشی اللہ چی ورکی اولیاء بندو لنشی اللہ چی بند کی اولیاء کرام را کلاو لنشی ایدیو جن زمائی زتمندو چی منگو تاسو پا ہر حال کی اللہ نو غارو دانا چی دا حاجتونو دا پار زمان دا ناپو ہمین دی خوین دی قبرونو تروالی او دا خوما سلم دا زرانو قبرستان تا تلل پا شریعت کی درسنی روح المانی ذکر کری پا تفسیر دا سورہ احزاب کی چې د زنانو په موجوده حالاتو کې قبرستان تتلل ګناه کبیره ده دغه په خبره د زنانو په موجوده حالاتو کې قبرستان لتلل ګناه کبیره ده ځکه زنانو دی په لګورې دی په آداب او په طریقه نه پوي یو ځل مسجد نبوي کې ناس ته خبرې ته سوچ کوي نه هغه کې خاص اوقاتو کې زنانا یعنی مسجد نبوی تا خاص کر ریاض الجنت را دنش نو دا ټول حاجیان کدا اللہ نے یریگی و رشتیا ہوئی نو اغا زنانت دمر شور کئی چې مسجد نبوي کې څوک خبره نشي اورېدلې ما مرګي له مې ګور شریعت څومره پاک دین دی کم قوم کم زنانا چې حج لم راغلي او د الله د حبيب د روزي ادب یې سره نشته نو د بل بابا او د ولي د قبر ادب ور سره کوم ځای راشي خبرې له مثال ورسره اعلان کړه الله د حبيب روزه مبارک هغه روزه مبارکه چې الته د الله د حبيب په ژوندون کې आवाज پور تکول الله او عمل به ټول تباو برباد شي ادا مسله د علما ناسي وې د وفات نفس د الله د حبيب د روزه مبارک سره څوک په تیز خبرې باندې کوي ذکر قرآن پاک ویلی یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو خپل آوازونه د الله د حبیب د آواز د پاسه کوي بنا جهر ور بل کوي لکه څنګه یو بل ته چغي وهي ورنا عمل به متبا او برباد شي نو چغي وهي هغه ځای کې دې ته خبرو نو کوم قوم چې د الله د حبیب د سید الکائنات د روزه مبارک پاداب نه پوي نا ود بل بابا ولی او شهید د قبر پاداب وس پوي شي دې خبر اعلان کړي صحابه شاندار بخاری شریف کې راغلي روزه شریف سره به تیز خبره نه کوي یو دو کسانو مسجد نبوي کې خبره کوي بخاری شریف روایت فاروق اعظم رضی الله عنه راغلي کتل دو کسان خبره کوي ناغتابي وي زچادا سي پوزيټيو وشته وي چې مېو قتل نبار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ والا ما ته راشه چې زر عالم یی دا دو کسان مال رو غواړ ور سوچ کوي صحابه سور الوی شان دا دي ته ورو وروي کچره आवाज کوي نو روزه شریف د आवाज برا پورته شي نو بيتي باندې شي ما ته دراوان اي چرال چې وی کتل چې فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مغواړي نو ټول پر پیدو شول ورته وی سوکه تاسو د الله د حبيب په جماعت او روزي شریفي سره شور شروع کړي مې ورته موږ د طائف نه راغلي وې کده مدینی والا وې داسې ساده مې درکوله چې دردمن کولې نه مایز مند ته زنانو قبرستان ته تللو بیا ته دا چې د سنت طریقې مطابق قبرستان ته ځو په شریعت کې د علماو فتوا د منع ده او بیا چې یل ته طواف نه کوي اول ته حاجتونه غواړي او هغه کې بیا څه کوي مرادونه غواړي ګټه تزان وای جاروګانې فزان وای ادا خو څه پته خبره نه لکه زنانه نه په فزان جاروګانې وای جدا بدن کې نه باد ګرانه وای جاروګانې وای سو خارص دي زمونږ فقها او اسب لیکلې دي په لګورای دا خلک د فقې مسله ک قران پریخو نه د فقې مسله پریخه هدايه شریفه کې دا مسله چې خاور خوړل ناروا دي ځکه کوم شی چې بدن له تکلیف رسي یا بنخره خدا به دا د قبر خار په کیمیا د کړی ته ویګې خبره د قبر خار په وړل عام خار چې د زمکه خوري چې عقیده د دانل چې پدې کې زما خیر او شر او نفع او نقصان او شفا ده نو دا غي فقها او خړل من کړی او بیا چې د قبر خار په دې نیت خوري چې بیماری برا نه لري کوي ویګې خبره با او په دې نیت خوري چې مال به بچي ملاوي او په دې نیت خوري چې زما په مال کې به خیر او برکت راځي نو بیا خو دې راغی نه د خیر او د شر او د نفع نقصان امید ساتل د مسلمان بدا عقیده چې زما د خیر د شر او د نفع او د نقصان مالک څوک دی ای ګور غزوې بدر یو واقعیا در له مختصر ذکر کوم خو مقصد می پکې دی چې تاسو سوچو کوي چې د مسلمان عقیده بسنګي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوره انفال کې راغلی غزوې بدر چې کله کولو نبی علیہ السلام مرګرو توکتن درې سو دیار لس مرګري او دشمن په اولوی تعداد کې مدا الله حبیب قبله لمخ کو صحابه کرام هم قبله لمخ کو دعاګانې غوښتي الله سوره انفال کې وایي اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین الله وای اے زما حبیب او اے زما د حبیب صحابه کرام د بدر غرض را یاد کړي چې کله تاسو ما ته جړل د بدر په میدان کې د الله حبیب د مدد د پاره چا ته جړل صحابه کرام د مدد د پاره چا ته جړل نن خو زمونږ د ګره زمونږ قومي او د فوج شعار داده وای ناره حیدری علی مدد ناره رسالت یا رسول الله مدد دا الله حبیب د بدر میدان کې سوې استغیثون ربکم فاستجاب لكم کله چې تاسو فریاد کولو الله تاسو فریاد قبول کو او وی فرمایل ان انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین ویزه 1000 ملائک را لګم یو بل پسی برازی جا فرمائی وما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر الا من عند الله دې له سوچ کوي قران عجیب کتاب دې څنګه عقیده او ایمان څنګه تاسو جوړول غواړ الله او ما چې دا 1000 ملائک رولي گل دا مې صرف د زیری د پار رولي گل او چې تاسو مطمئن شئ د انسان طبيعت دا چې په غنو خوشحالي مرګري چې ډېر خوشحالي دغه شان د کنا بیا فرمایي و من نصر الا من عند الله مدد او نصرت نه دي او دا مسله ده چې په صحابه کې د بدرینو غنتی درجه د بل چا نشته دغه شان د کنا حدیث کې راغلی و الله بدر والا او تدخل شان مناسب اطلاع کا او وی اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم اے بدر والو چې څه کوي ما معاف کړی یې ما معاف کړی یې بدر والو مبارک د معافی اعلان شه درې سوال ديار له صحابه کرام دي د پیغمبرانو سردار موجود دي 1000 ملائکه او د ملائکه سردار جبريل امين عليه السلام موجود دي الله واي مدد او نصرت فتح ند جبريل عليه السلام پلاس کړه او ند 1000 ملائکه پلاس کړه نظم د حبيب پلاس کړه او ند صحابه کرام پلاس کړه ومن نصر الا من عند الله مدد او فتح دے چا پلاس کی دا در رب العالمین پلاس کی ومن نصر اللہ مونگ دا سے عقیدہ جوڑے قرآن پاس چی دا مخلوق دا بس یقین کٹ کے دل اللہ پا ذات عالیہ جوڑے دا بزمائی زکون دنوں بھائی خبر دا مونگ استاد صدا کی دے دا دا آگے نفس گورا دی اخفل علماء نفا ہر یو مسئلہ کی سنت طریقہ لطول پکار دے لکا بچے مثال پتور پیدا شو نسو مسنون طریقہ بچے پیدا شي نو سمسنونه طریقہ ده زمای ځکمن یو خو مسنونه طریقہ ده چې د بچی نوم د شریعت مطابق کې خو دی یو عالم دین نه تاسو کې جما کړه بچی راغله زور قسم نوم کېده د شریعت نه خلاف نوم په شریعت کې ګناه او نقصان ده دا الله حبیب ډېر او صحابه او صحابيات نومونه بدل کړو یو خو نوم د شریعت مطابق کې خو جن زمای ځکمن دو دا الله د حبیب په زمانہ کې تخنیک او سم علما لیکلي که یو نیک سړی باندې تحنیک وشي نو په شریعت کې درست دی تحنیک دی ته وایي چې مدینه منوره کې به بچی پیدا شو نو مور به تر هغې خوا ورکولنا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته به بچی تبرکن رولېږلو د الله حبیب به په خوله کې د لاړو مبارکو سره کجوره وجوله او بیا به د ماشوم د تالی سره کېخوا ړوندې شی به د ماشوم خېټې لا د الله د حبیب مبارک لاړې خبرې ته تحنیک وایي پښتو کې مو یېره د چا بوټي مور کړې پوهېږې ته خبره وسم علماء د علی کلی یو نیک سړی دی نو خوږ شی کجور دی او دا هغې بوټي دي ور ورکړی شي ماشومان به راوستی شول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ځان سره به میندو کجورې م ورکړې وې چې دا بچی پیدا دی او د الله د حبیب بجولې کې اور پر حافظ ابن قیم رحم الله یو عجیب کتاب دی تحفۃ المولود باحکام المولود بہترین کتاب دے د بچی دے پیدائش او دا غد وفات پوری خبری پک دے ذکر کری جی دے بچی پا جڑا کے سفی دی دی تا تو دے خبری ذکر کری تا تو مولی خبر پا آغا کتاب کے زمائی ذات مندو ذکر کری نتحنیب دا یو مسنون طریقہ و دے بچی دے پار چی دے خیت اللہ دے دے یعنی رنگے شیر دے خیت اللہ آغا دا اللہ دے حبیب اغلار مبارک بلاری تحنیب پکار دے بیا غته شریعت مطابق زما عزت مند سری نم کی خودل پکار دے د شریعت مطابق زما عزت مند او غته نم کی خودل پکار دے او بیا کده سړی وس او طاقت وی دیو مسلمان وس او طاقت ته نو په و مورز داغنه عقیقه کول لګی په خبره باندې په و مورز داغنه عقیقه کول باید زینو کدا سی باج علاقو کې څوک پتاسی وی شي څوک مټیایا نی وی شي څوک ته بوجو په لیراړي نو دومره تاوان په حقیقت کې کیږي لکه څومره چې پاوې وشي نو ګوره د پالو د پتاسو د مټیایا نو د دیګونو په ځای په خول مسنونه طریقه څه ده مسنونه طریقه دا ده چې په اوومه ورځ کومه ورځ بچی پیدا شوی د هغې نه مخکېنۍ ورځ د هغه اومه وي که نه چې بیا افته راشي او هغه مخکېنۍ ورځ د هغه د پیدا شي لکه د جمعرات په ورځ پیدا شوی نو د بد په ورځ داغه د طرف نه عقل کا کول ک نر بچي الکوي نو داغه نه دو غدان یا دو اغه چيلي چغي باندې قرباني کیږي ذبح کو او که چېرې ما زنانا لوني نو داغه د طرف نه یو هغه غد یا بيزاو چیرې لالول چغي باندې قرباني کیږي د تحقیقه ویلا مسنونه طریقه دا مسنونه طریقه د پدي طریقې زمایي ذات مندو او داغه د دا حقیقی دا غوخ حکم لکه دا قربانی پشان دے دا غی حکم لکه زمائی زتمن دا قربانی پشان دے دا اللہ حبیب لبدا معشومان راوستے شل جولائی کی بیکی خل دی وجن حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری وی سمر پردو معشومان دا اللہ دا حبیب پا جولائی مبارک کی وارو بول کری زمان دی پختنوں کی او خبر را وی فلانے یا دور غیرتی سڑے پتول عمر کی بچو سر خبری نیکی دا دا جہالت خبر خلق دا فخر دا پارا ذکر کری وځنانه سره بچو سره خبرې نکړې ویګې په خبره حضرت ان رحمت الله علیه ملفوظات کې راغلي یو کس وی ولوي چې ذکر تلل شم نو ما بچی انسان علی او بیبی انسان علی نو هغه ولې چې کور ته ورشي نو څه مړ یو درنده در نه جوړ شي چې ټول در نه یریږي دا له باندې په ټولو طریقو دا چې بس خزا وها او ټکوا ان رحمت الله علیه کلی دا بیبی رفیق حیات توې دادا سره لکه سفر کې دوبرګری روان دی باندې سره وی دا الله حاکم کړي نو ایدادا سے لکه دو مرگری پا سفر روان دی ورطوئی او با امیر زور کو نو بیا والا غامیر غبل تکای پیگئی پا خبر روان جون کیری کی پدی چی دو کسان پلار روان دی نو یو پاکی با امیر شی او بل روکی معموری نو که یو سڑی تاسو امیر زور کو لگا تبلیغی جماعتی جی نا غامیر بگی اللر گیر آخرین دانور بوئی دا سڑی پدی اعتبار امیر و حاکم دی چی دے بات صحیح طریقی سر جون تیر دیو جن حدیث پاک کی راغلی دی بل جمع کی ملہ تیر شد دا الله حبیب په تمام عمر کې بیبی لټس نه ورکړ دا الله حبیب فرمایلی راي د مبارک خلی نه وروتي خيرکم خيرکم لاهله خيرکم خيرکم لاهله وانا خيرکم لاهلی دا الله حبیب وای غورا پتا څه کیا څوک دې چې څوک د خپل بیبیان او زه پتا څه ټول کې دې بیان لپاره غره نو بچو سره مینا او محبت کول حدیث پاک کراغلی یو باندې چې د نبی رسول سلام ملاقات تراغله دا الله حبیب د پردو بچو سره خوش طبیعتي کوله دغه په خبره دا الله د حبیب عجیب شان انس رضی الله عنه یې زمایو ماشوم رورو او هغه یو بلبل ساتل نو یې هغه مړ شو نو هغه ماشوم خفاو ماشومان ځنی وخت پرنګي ساتي دا الله حبیب ګور دا اچھا د خیال وساتل وای دا الله حبیب زمون کور تراغه زما غرور ته وای چې با عمر دا غنمو وی یا با عمر ما قال نو غیر اے با عمر تا قبل بل څه شو هغه مرشي هغه ته تسلی ورکول هغه ماشوم ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو دا الله حبیب پر دو ماشومان تر خستبیتی کو لمی نه کولا نا غزمیدار باندې چې ورته وای وی زما خپل بچی دی زور سره داسې ازادي او خوش طبیعتي نه کوم دا الله حبیب ورته دا څو قتل وی چې الله ستا د زړه نه رحم استه نو زه خدای لپاره مالک نیم دې خبر او چې ستا د زړه نه رحم استه نو زه خدای لپاره خپل بچو سره مینه کوم دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم کله بار روه تو ځان نه کمبل تاو کړو صحابه کرام له وقتنوا یو ترشت به حضرت حسین رضی الله عنه نیولې او بلکې حضرت حسن رضی الله عنه کله وګور الله حبیب نوز لروته او ماما بنت زینب د نبی رسول اسلام نصیوا کله به پوغه کې ناسته په مسکی ویږي خبره کله الله حبیب په منبر باندې او حضرت حسن او حسین د کور وروتل کله به ور دیدل او کله به سکیل صحابه کرام دا غزین روشت کله کده جمعه تخیر کی سکی یو یو لور کول بلبل ور کول او الله حبیب ته منبر تر ورسول او الله حبیب دا زما د جنت ګلو ندی حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما د بچو سره مینا کو لای سره محبت کو د دې ترتیب سره چې د سنت لحاظ کو تهلی کوشي اول ګور راسي بچی پیدا کېدو سره دا غو په خي وخت کې اذان او په غس وخت کې دا غ اقامت کو دي ته خبر وره چرنده دا غ دې دماغ ہوتا دا الله د وحدانیت او توحید او دا الله د حبیب د حقانیت او صداقت بچی کی جرات ای دې په لور ای تکین خیر د دور فکی ونه ان شاء الله دې تر توجه سی بدلی څوک دې کیږي نو پاتې وخیر ده او یو ګنټه کې چاتن د تیر کنه سبو شي دې ته خبر وره وکی دی دا الله او دا الله رسول خبره نو دا الله بندگانو خی وخت کی اذان مسنون طریقہ او پگز وخت کی وقت کی اقامت طریقہ دا پگ بچے پیدا شی او غصہ سارا صفات ریشی نو اذان دی ورته کی او باز خلق نه ایر رائر شی تاخیر باخیر راشی نو دا مسنون طریقہ پاتی کی نا سو اخبر تر آیات شنو پخی وقت کی اذان او پخش وقت کی بچیتا زمائی ذکمند اقامت پکار رہے دا سی دا باز خلق معشومان لسے کہ گورا مور دی خبر و خیال و لحاظ بکے باجی وڑو معشومان ہوتا وہ ادارے نیازی نے نسرو ضرورت مکی ورطور واچے چونکہ نارینا نا پار اسر زر استعمالو لسی حرام دی نو معشوم بچی نابالغ تا چی والدین سر زر استعمالی دا گناہ دا مور اپلار پا عمل نامہ کلی کلی کی نارنگی دام لحاظ دے باز میں دی خیال لکے اس مسئلہ علماء ذکر کرے او دسماتی کی ونق قبلی لمخی او نبشا کے وی مور کا بچے او دسماتی لکی نئی نو دا سی بے کی نئی چی قبلی لنشارہ شی او نمخرش نی قبلی لشارہ شی او نمخرش بسو تخیری کن لا پا شریعت کی منع دی وی ایت خبر بان دا اللہ حبیب دا قریش و دا زنانو صفت ذکر کولو یو صفت پا کدام وی دا دخلو بچو سر دیر امین ساتھی وی ایت خبر بان دا کم مور چی دا بچی سر امین را خل تربیتی کئی دا اللہ حبیب دا غیر دیر تعریف و صفت کر بعد میں دینا بچی اور جرا بو دے پیریان نو اغد اتدان ادا سے بزدل جور کی کلا دام ناروا طریقہ بعد میں دینا بچو سر دروغ ہوئی نو دو رکوانی نو دروغ عادت جور شی نبی علیہ السلام پلار روانو یو زنانا بچی تو ہوئی راش صدر کو کل میں دینا بچی رانی سے اسے چل کئی نا سیدھا سے ہوئی تا اللہ حبیب علیہ سوال ورکی ہوئی کجوری ورکو وی خبردار کدا بچے دی اسی روغو تو سورکے نا نو تابانی بیو دروغ پامل نامتیو لکنش دیکھئے تو خبر والا اور دروغ گناہ کبیرہ لکن اگر چندہ نسان شیسے دے بلکہ ہم دی بعض مسلمانہ روی دروغ نا بغیر کار نا کی گئی نو دیکھئے تو خبر والا سوئی وی دروغ نا بغیر تو اس دیکھنی کن دا سوئی کنو بھائی نن دا سی دور دے چھے دروغ نا بغیر کار نا کی حالان کی شریعت کی سوئی ان نسید کا ینجی والکذب یہلک دور کی کنو دام ناروا طریقہ بعض امین کے بچوں سر دروغ ہوئے نو دو رکوانی میں دروغ عادت جو شید نبی علیہ السلام پلا روان یو زنانا بچی تو ہوئی راشا سے در کو کلمین دلا بچی رانی سے اسے چل کے بس سدا سے ہوئے تا اللہ حبیب علیہ السلام اور کی ایک جلو ورکو وی خبردار کدا بچے دی ایسے رو گو تو سورکے نا نو تابان دیو دروغ پامل نامت ہوئی لکلش دیکھئے تو خبر اللہ اور دروغ گناہ کبیرہ لگا اگر کسی نے نسان شیسے دے بلکہ ہم کے بعد مسلمانوں نے دروغ نہ بغیر کار نہ کی گئے ٹھیک ہے تو خبر سوئی وہی دروغ نہ بغیر تو کی کلی کتنا سوئی کہ بھائی میں دا سے دور دے چھے دروغ نہ بغیر کار نہ کی حالان کی شریعت کی سوئی ان نسو دے کا یمجی والکاظب یحلق وہی رشتی آسوی تا نجات ورکو وہ دروغ تباہ کئی اور جبی حدیث بشانی نزل بارک کے البلائے ہم نے ہایا کہ ابن کثیر یہ واقعہ ذکر کرے اگر کسا ندم علماء لکلو کہ زعف پکشتا امام ابن کثیر ادا اللہ حبیب دا سے دارے کہ ادا اللہ دا حبیب دا نبوت و دا صداقت نخوا انو وقت سلامت علو کار وقت سلامت علو اللہ کا حبیب بارے انو گوئے السلام علیکو یا رسول اللہ اللہ حبیب ازا اونی آیا عزت و سن بیجنم کہ نبوت نمخصب ما کا سلام علیکو دا اللہ حبیب موجزات دا اللہ حبیب سہرا زنگل توتے ورپسی آواز شو یا رسول اللہ رسی تو قتل سخکار دل جا تو نواز شو رسی تو قتل سخکار دل درے مواز شو ای قتل نو یا رسول چاہی ولی پس میں لسو آواز کنو اخکاری سو نہیں ولی اخکار کر او اگلے پغار چپڑے چولے او اخکاری دونی نلان دی دل دا اللہ حبیب آغلے کہ حیوانات و اوم و گدو پی جندو وہ مسلمان آدھو پتا دی جارہ اس کل حبیب و پی جندو تو یہ تخبر بات نن دا اللہ دا حبیب کا سنت پا بدن کی شرمی گی کنے شرمی گی پا وعدہ کی شرمی گی کنا پا غم کی شرمی گی ویل اپلانی گی وعدہ درم لو اور غم درم لو ستکے چکل پا کی سنت طریقے اور واجو نہ پکی جو پر واجو ریل درم غم اور دیر ادرا لخاضی ہے جو پکی خدمان اور اللہ رسول اللہ فرمانی اللہ حبیب اگر سوی ترانی مجیش برتو اسی وید اللہ حبیب اگر بھی غرق لبن کی زمان بچی غیر سو دو ٹھیر دے موتا لکھا کلیش کی جتا ہو مسئلہ دا سے چاہکاروں کو اگر مالک شو ناور تید اللہ حبیب دا نو ہم چمان بل کو اکرے زمانہ کیوں کا آب بچے تو سو دو اور کوئی محضر کر گیا رازت اللہ حبیب دا غار نوالا پڑے ویس البرایوان میں حیات دان بھی کل کری وہ یا غلط لاڑا بچے لے ادھر ادھر شوبس کے اللہ دا حبیب پر ضمانت کرا گئے وہ یا بچے ادھر شوبس کے اللہ دا حبیب پر ضمانت کرا گئے خیر یې شو دوست کل یو دوست کل بیا په منډه منډه را د الله حبیب له بیا په غاړه کې پړې شول دي چې اخکاری را پاسې چې وو کتل د دوار جهان سردار رسول الله او د الله حبیب کستا څه هي تاسو دې دې خبره ده د کله چې د الله حبیب له ورکا هغه مالک کو د الله حبیب د غاړه نه ورته پړې ویستو ویزا ان الصدق ینجی والکذب یهلک رښتیا سړي ته نجات ورکوي او دروغ تبا کوي امنګ څنګه ولټه مسله مګر د الله حبیب وی دا ان الصدق ینجی والکذب یهلک رښتیا سړي ته نجات ورکوي او دروغ تبا کوي بچول د دروغ اخلاق نه جوړو حضرتان رحمت اللہ علیہ لیکن بچو بان سوال ہم کول لے پکار بلکہ دا عدت والا جوڑا چی دے ورکول والش لیکن تخبر وقت فقیر لست شیور کے لئے دوتا ورکا بل مسکین لست شیور کے لئے بچو لے ورکا بچو تا دا جہاد واقعات ذکر کول دا صحابہ دا شجاعت دا بہادری واقعات ذکر کول چی دا بچو بزدی لے نیشی دن سبای و مجاہد دور شی دے دا اسلام قطعو دا بودے دا فلانے پیریان دیو دیوان دی نار کور را وته نشي او ګرول یو څو علوم د ماجمالو د ماراي او لاس او حقوق تاریخ او تاریخ نه دغه څه خبره ده یو په لولا ناس ته تاریخ نه ولاته تاریخ نه ولاته بل په لمر خپل لري نه میچتاو یو لولا ولا تاریخ نه په لاسو کې تاریخ نه په لاسو کې شي نو په تاریخ نه مارونه به وره لږي چې نه چې تار اغا خدا او دغه نظریه ګډ وډ کړي تخپل او بچو زمای زمندو صحیح ترتیب سره داوی پرورش کو صحیح ترتیب سرزمائی ذکر پر دائی پر ورش کو اب یا گورا دا بچیر اللہ نے احمد دیکھا نا دا دائی دا پارت دا قبر و دا خورت ماحول دو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دو ویستا سو بچی چو او کالو لو رسی گی نارینا و زنانا دا بیا ورکو تو مجھ حکم کوئی لسو کالو لچو رسی گی دے دا مصر نکولو وحی اور اللہ بھی وہی لک کالا فس بچی تو دس سرو کی لیو بل نجود آتے جا برونا فہن دے لیو بل سرو زی بودو کی لسو کالو لو رسی دا تعلیمات دا اللہ حبیب مو تاسو درا کړی او دا اللہ بارک یې ورو دان دي دا اللہ حبیب او رحم دې چې الله زما په امتی چې کور کې یو ټکرا ځوند کړي او دا ټول ته دې له ګورای کتا ته د مشکې فرق راوت او تلاوت کې فرق راوت نو په دې به سزا درکو هي پتی شي چې ټکرا ځوند دې الله دې دا اللہ حبیب دې الله رحم دې بچی بچی دا خیرت او دا قبر بارک یې ورو مخبل بچی دا اللہ بارک یرول دا قبر و دا آخرت حضری زمائی جتنم نرائی سرکول چیدائی تذرت خوف الہی نصبا بدان دا والدین دا پار درد سر جوڑی گی اور نگو دا نور معاشرے دا پار درد سر جوڑی گی اور اگر تو زمائی جتنم دا خیاد دا جن طریقہ ہے خدا بالا ایدر ہے دا یاد ساتے کدی مور افلار سے چکم اخلاق یا غط بچو تم راجی کمکور کی تو تلاوت کی نو بچو لا چکون دی خبری نہیں جا کہ وہ تلاوت کرے ہوگی یہ دیکھ خبر ہوگی مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ ذکر کری دار تبلیغ پر مشرانو وہ زمین کو تورنے کے بعد یہ بچو دا خبر دا کی دو سر جدری رکو قرآن ذکر یہ دیکھ خبر ہوگی وہ داغی ہو جو سوا کمور با میچنو رو رو قرآن لے یہ دیکھ خبر ہوگی کمور با سپخون رو قرآن لے یہ دیکھا مولانا چند دخلی بی بی حال ذکر گئی وہی سرد کور با ضروریات دا سارا دا پور دا ضروریات ہونا وی کم نا کم تلاوز لما دا جیسی کئی دو لزیار لسکارے روزانے ہو پی گئی تخبر باشن دا پور دا ضروریات ہونا او دا زنانا و دنداری دا گورا دا معصوم نمائی مدرسہ دا خبل مور جو لئی دا خبل مور جو لئی لکم پور کچی تلاوز کی بچی قرآن طرف لکھو جی او تا پور کچی تیوی انسیار دنم پر مدی لگنام نوائی کن ناغد اتدان خحش دکی دی حیائی دکی او بد اخلاقی زکر ابتدانا غصر زکر بد اخلاق او تپرده پا اطور کی نی ورا دی ایمان نفس گره زمون استاس نین دی خوین دی لبل حکم دی پرده او دی خبر بار تو یو پرده ہم دی تفتنو دی رواج دا یو پرده دا اللہ و دا اللہ دا قانون مطابق دا دی رواج پا پرده سو تخیرت کی خلاقی دیشی دی شریعت پا پرده بخلاقی تا خور خور کی دی پرده سو رواج دی دا شانده کمیلا پردہ آغا دے چھو دا اللہ دا حکم مطابق چھو دیو جنہ گورا دا کمی زنانا چھو چا سرا آبادن و میشن کا بندنی راگے نو پردہ کئی لکہ مثال پر کو یو خزدہ نو دا خاون دا ترنا دا خاون دا مامانا دا خاون دا ترگورنا دی نو پردہ کئی او من پل غدا شو نیشتے کتا او دے دا ترگو دے دے دا ماما گو دے او مقصاناتم دا حکم نسیبتا ملاوی دا اللہ حبیب نے تپو شوگر بتاؤ خبر اتنا سو اور دا پردے بارک دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا پردے حکم کولو نو تپوس دیو سو آرہ ایت الحموا دا اللہ حبیب دا لیور بارک اتوائی پس مرتا لیور بارک اتوائی لکا مثال کا طور بانے زما فور والے دی نو زما ضرور نہ پردہ کئی کہ نہ بکئی دا اللہ اور ہم علماء لکھنے والے دیلے نو بلکہ اغا تلوان لوئی تی دخلی دخاون نترف نجی دخاون ماما دخاون تر دخاون رور وہ دا اللہ حبیب دی بارک اسے سید الکائنات فرمائی الحمد والموت لیلی ورخ مرد لیلی ورخ مرد لیلی دا زنان بیمان دا پارا مرد و مرد دا شریف پر بھی احتمام کرے اگر تو چاہ کروی شریف پر دا الحمدللہ جو یو کنی مغیر پار اللہ تجرم زان گناہ دار جمال وغیل فکر من کے دل کو اور اے تکور کدا کی تربیت کو جدا اللہ حکم دے اللہ دا رسول حکم دے اور یہ آج ساتھ ہی کہ قرآن در سنو میں تکور کے زنانوں نے شروع کر مجھے بتا سنو ہے یہ زنانوں پر دے شروع کے یہ ایک خبر بات من گئے قتل کدی اخبر استر گئے چکل زنانہ قرآن کا ناس کی لکتا ناغی الحمدللہ شریف پر دے شروع کر شریف پر دے زمائی یقین جی چمنگے تاسو احتمال لہذا اللہ علیہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے ادام یاد ساتھ شریف پر دی تدعی پر نظر قتل کفر دے جائے اللہ حکم دے لیکن نیس لے شک دسپک نظر بانی گوری بھائی اور گوری کی بعض مسلمانان ناپوہ دے ناپوہی دے وجہ شریف پر دی تسپک گوری شرعی پر دے تسپک قتل والا مسلمان نیس پاتی کے لئے لیکن نیس لے شک نیس فرق دے شریف پر دم فرق دا نیس تے سرے سپک گوری آم مسلمان نوے نو شریف پر دے لے چسپک گوری آم جمعی لکن مسلمان نیسی کے لئے دو جنب ایمان اور توحید میں علاوہ شمیل ہوتا تخل نور اخلاق ہم بشریت مطابق نمدائے ہو عام شعر اتائے ہوئے خلقنا خدا سے دیر خبر نہیں شد عام شعر اتبال معاشرہ کے گرہ دا قفر اور شرک نفس دین نمبر گناہ دا شد زمائی حق بنا شد یہ غام دا بینکارہ ایران اغام دے مجمع علماء فقیدام دا دا باندونا او دینے دام سودی کاروبار دے باندھنا وقت گئی کو دام سودی کاروبار اور اللہ کا نگارو جو سود بندے میرا سزا کی چل رہا ہے رسول ور کا اولا نے جنگ دے تو یہ کہاں بربا اللہ علیہ سے رسول نشے کو ہے فاعذنوا بحرب من اللہ ورسولہ بیا اللہ و زمان و زمان رسول جنگ لتیار شئی علماء لیکن جنگ دا اللہ و رسول سرسن گئی نو بعد دعوی دی وہ اسیامت کی تمیدان محشر کی دا اللہ سکھور لئے رئی دا مقابلے رہا یہ دا آیات کا معنی مفسری نکل فَعَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِ فَقِيَامَتْ کی دا اللہ سکھور لئے مقابلے رہا دا اللہ و رسول مقابلے سکھول اس اور بعد یہ دا اللہ و رسول کے طرف میں اعلان جنگ دا مقصد دے کہ چلے اسلامی خلیفہ بھی اور سوک سوک کئی بلکل ہو رہی اور دا سود حلال گنی ندے مرتق نمرتق سزا پہ اسلام کے اثر والی نمرتق سزا پہ اسلام کے سزا دا غدا اثر والی اور کہ دے ہوئی کہ نا زخو حرام گرم خبور پر زمنا ندا باغی ہے اور دا باغیان سرم پہ اسلام کی جہاد ہے فاعذنوا بحرب من اللہ ورسولہ یہ سرے پہ اسلامی حکومت کے لئے وہ سود حرام گرم اور ناروام خبور پر زمنا اسلامی خلیفہ ورسر دی جہاد لارتے فاضل بھی حرب من اللہ و رسول یہ مانا دار حدیث اللہ روایت من جوچ میں ہوتا سود سود نہ اجتناب نبی علیہ السلام معراج دے چکا للاو مدہ اللہ حبیب فرمائی ما فکفان و قتل جہنم پور کی ویدہ غید آخری کے دا سے ہی لقد رنہائشی کا مروم را حبر یہ مخابت لقلو لے کوتو کا مروم رکھو تھی اور کاغو چھ ماران اور لربانان وہ دبار مختارے گا دا اللہ حبیب چون کے غیبدان اور حاضر ناظر نے جبریل امین علیہ السلام کو ادا سوک دی وہ ادا غسوک بارے دی یہ ایک خبر ہے اور دا مسئلہ ہے قرض قیامت با دا قبر نا دا عمل پہ اعتبار را پورت کی دی قرض قیامت با دا قبر نسی دا عمل پہ اعتبار را پورت کی دی سوچ کسی حال کے مرشو مطاق حال کے برا پورت کی دی دا یہ مسئلہ دیو جنگور اللہ علیہ وسلم سوچ کا وی ہر ایک اتناس تنو مرگ مرادی اتنا داسی ہو جائے تو مرگ راشی چھتے پر ڈنگ و ڈنگا و شراب و نافرمانوں کی سباب و قدر شکل کرا کرتا تھا یہ حاجی مرد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ اثر والا مکتا وی وی کدر نارینا حاجی سر پہ حرام کی تکنی وی دا سر ولی نپتا ہوئی کہ کل دو سادمینو کی دفن کے وی دے پرد دا قیامت چی قبر نرا پورتا کیجی نرا پورتا کی دو سر وی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک تلبیہ بوئی نکا حجی اپلے ہوئی نو دا قبر نرا پورتا کی دو سر تلبیہ بوئی تلبیہ بوئی دا اللہ بلنگا دارن کی دورا نیس چاہتا ہے حدیث کرائی قبر نرا پورتا شی نو لا سوخ اون بے رناخی با یو مستقل موجود ہے بازی جنہوں کی ننگی موجود ہے اعتبار بدا دارا پر مجھے گناہنو کو اعتبار بند قبر را پر تکی دل گئی صاحب چانے یو بزمکہ اشارہ کرے مجھے قبر را پر تکی دا اللہ حبیب دا مبارک اخلین روکی ویتر و مزمکہ پوری دا دبا غالا کی دا ازمکہ اللہ کیلی بھاری و بسم شریف روایت ہے یو بزمکہ چاچانا راجی رکا ظلمن بدے سے قبر نہ رات اور تکی اللہ بدور طاقت ور کی تار وہ میزم کی پوری لکدام دل کا شان دے دا پہاڑ کے ایزان پوری خلق دے کوئی یعنی کہ دخل کا ذمہ کا پڑ لیو چاغلاو کا یو شے پٹ نو قرآن پاک کی ملاو دا اللہ حبیب ان فرمائی لی سشے چغلا کرے دستار دفعات ہے دے یو قبر مگر آپ ور کشی تردید اللہ حبیب فرمائی لی کوئی سے پٹ کرے اللہ بدور اس دے اچھے طول طاقت ور کی قبل حیوانی پٹکڑے داغی دا پورتا کولو طاقت ور کی اور اگر حیوان دا دوڑی کی اس دا دوخ پشان آوازی نہ کئی دوڑی گوزی دا دوڑی گوزی پشان آوازی نہ کئی جب ان اللہ حبیب تو ویدہ ہوتا ہم دوست درہ کال اور رضا اللہ نسوال ہوتا چما دوخ لے کر دوخ جلی سر من نگئی نبشو اللہ حبیب بورتا ہوئی اگر سما علیک میں مادر تو دنیا کی خبر در رسول ہے تو گئی خبر بہت دارنگی حدیث کراگلی وہ اس طرح دیئے تین مال پھرے نو پرد قیامت سے قبر نہ راپور کسی دخلونا سبنونا او دلی غزنونا دو اول لمبیو لگی درو چکی جی تین میدان محشر والا بے پیجے نیچے داتا ہے کسی جو سکھور دو یتیم مالے پڑا جائے سکھور با دلی وزی پر شکل کے قبر نہ راپور تکی جی ذکر دزان لے وانے کرے یو سڑے ور طراقے چیز مرکیو جمع ہو گئے مو بیمارے ندیو لئے جو قرض حسنا و خیرات میرات در کوئی نشم بلکی سب دا پارا بیدر کوئی نامی ونتیب دے کمیلے ایجو کی خبر بار یا سڑے پہ تکلیف دے بیمار دے اغلا حاجت دے نو پکار خود شریعت حکم سے کہ حاجت ہی پورا کھا شریعت حکم سے کہ حدیث پاک کے راگلی کو گلے جمعہ کم ہوئے دا اللہ حبیب نے چھے کل چاہ سے شیع غفتے نو دا کی ہمید ہوئے لی چھے لا اگلی کو خبر دا کی ہمید ہوئے لی چھے لا بلکہ ورکڑے نو گردان میں انتیوب دے چون کی دنگی تو ہوئی جزا من جنس العمل لگتنگ عمل کرے سکھور زانے ہونے کرے دیرے چاہ مجبوری لے نجوری چاہ تکلیفوں بھی مارے لے نجوری و مقصد ادارے چھے سنو پسے بدور راکے لے بیدر کم نو دا قبر نبو سکھور اللہ لے ہونے پر سکے ادو علماء نے بتا سوری دی یہ ہوئی کتاب دا سجے علماء نے پکار دی شراری مستی شفیر رحمت اللہ علیہ کتاب لکلے مسئلہ سود اور اتائے کنے اور حاجیس را جمع کری اردو کے پسو کے انتر جمشے یہ حضور مسلمانان داوی مطالعہ ہو چی یہ حدیث کے راغلی بس دا کے اصلے کوئی جنگا کافی ہے وَيَوْ رُقَي يَوْ رُقَي دو سوچ چی چاہو جاتلا ندا دشپق دیر شکارہ کا زنا نسخت گنایا تو دیتا خبر بار اور اشپق دیر شکارہ کا زنا چوئی دا اللہ کفور کے دخل محارم سرے لکا مور خور تور تکوسا دیکھے تو خبر بات ہے شپک دیر سکرہ تکے سڑے تحرم شدید کے دا محارم سر بدکاری کی نجور جنینے میں لکا یو روکی دا سوچ سمرہ بطل دلائی جتن نگو نارا اللہ یعنی موتا سوچ سوچ نو سا دیکھے تو خبر بات ہے اب آنی میری دنیا ہے چاہزان سر رسول اوڑا تو چاہزان سر رسول ہی نمائی جتن دزان سر سوچ سوڑے نشارہ و شاعر و قبرستان کے علاوہ اللہ یعنی موتا سلم فکر رہا دیکھے اے دخل کنے قبرستان کھڑے پی جنی چدا پلانے رے او پلانے رے یو شاعر پا قبرستان کو علاو یو شیر دی عبرتوی یو جمع الکنوز لینفسهم و ترکوها کما ہیا اللہ قبورا دارستا فیہا عظام بالیا قبرستان والے لے اگل معلومہ و خزانے جمع کری دا سی پریخو لکسنجی جمعوی کساو جیسی بھی پورگان پر سکسوڑی ځان پر څه پوری خبر ته خبر سره خښې نه کړ باندې پاتې شي جداد پاتې شي بندونو کې لکونه او کرونه پاتې شي جمعول کو نو ځلیان خصهم وترکوها کما هيا وای خزانه جمع کړې دا څه جمع پاتې شي لکه څنګه چې جمع کړې نن څه شي ویلا قبورن دارسا سیها ایوام بالیا نور څه شي نشتا زار زار قبر مې دي او کدي پکې کټ مری جبل وې کی پراته وي دا شان د قبر شه وی زار قبر مې دي او کدي مری جبل وې کی پراته وي دا الله باندې جام جام سره ول سک سوړې دي شي پزان رحم کو او که سره مثال پکې ول ته پزان رحم نو الله رسول الله نقصان رسول شي چاله به نقصان ورته دې وجه الله باندې جام چې مونږ سپری مونږ ناروا کارونه کړو رب العالمین طرف تم هو تاسو نه مایې کوم د توجه کو چې کپا ته لګینې چې مرګ سو اخره سبا زمونږ تاسو میدان د حشر کې د الله د حبیب سره ملایو دي دا سي نظریه دا سي عقیده دا سي سیرت او صورت مونږ تاسو له اختیار او انکار دي چې مونږ سبا د الله د حبیب سره مخلد وي او کنه مونږ داسې اخلاق دي داسې سیرت او صورت ته چې سبا میدان د محشر کې دوی سره مخ نشو لګول نو چې مخ نشو لګول نو زموږه شفاعت به څنګه وکړي الله باندې دا یو چې زموږه تاسو یې مایه مندو په ځان باندې رحم وکړو دا الله دې جن طرف ته متوجه شو الحمدلله دې درس قران کې لیکل ها دا ټول درته ټول مرګره په خدمت کې درخواست چې قران پاک درس لیکنه کې نه وته قران درس لیکنه ګور اکثر زموږه مرګره چې وخت درس کوي چې ټول خلک خارج ما پتن نه نه پسې یا ما خام نه پسې اصل خیال له کيو سره په دې فاني ژوندون کې روزان شپاور څه دې جنته چې موږ د قرآن له نور دا څه ژوند دې دا څه ژوند دې څه خبره چې په ټو دې جنته چې موږ د قرآن له مشور کړې زموږ استاد هغه ډېر درس سره وي چې چې دې امت مسلمه د حضور دې دا احجار عمر حیثیت د الله کتاب لور کو د خپل یو دو سو د رشتہ دار د حکم حیثیت قران لور کو الله زموږ استاد سره ډېر کار تاسو ګورئ ته مونږ یو رشتہ دار او دو خطر دی نو که کور کې نور په ټیکاله ناشته نو تر هغه وروسته د نوکری ته بچو پیږي زر زر زر چې بچی مستره دي دا شان وایي کنه وایي او دا چې نه نه دا چې کور کې څه پیږي نو په دې کې ګورکرا په سر کې گاوندانو کوي لږ شي ویره د خاوند او ضرور او رشتہ دار ختم راغلي چې څه پکې وایي دا شان ده کنه دا الله باندې ګانو نو تاسو چې تداوي چې دا خط الله را لګوي دې څه وایي وایي ته خبره الله را موږ له حق سره لګوي قران په دې کې څه وایي مان زماره سمتا لګته مونږ تاسو قران ته ځداري کې نه دا زموږ بد نصیبی ده وایي ته خبره دا هغه څه بد نصیبی دي چې اوسړو قران او کتاب الله ته لیکي کتاب الله کا ناشتا دا د لوی سعادت علامه ده الله کتاب ته زمایي ته مندو کې نه دا مولانا ته ان شاء الله درس کوي د تاسو له بده خیر پدې کې ملاوشي ډېر خیر به ملاوشي دې جو موږ تاسو په جنور باندې زمونه دا چې زموږ معاشره کې دین ته شکل لا دندې شي او دین نه چې هغه څه بدعات او رسومات هغه تاسو خلک کله دوی کی چکی دي کله په دې ته لکه مثال په تور باندې ګورې مثال د ذکر کو جنازي مشترک ده کنه فرض ده اوس کې تاسو د کلی کې یو نیک سره وي او ډېر حجم کړو برزدار او تقوادار دي هغه وی چې الله مبخا دا ثبت کار نه او زبا آئنده لپاره د جنازې د موږ لپاره اقامت کو مدا اقامت د جنازې د موږ لپاره درست نو له اقامت کې څه څه بجر دي چې الله تعریف کوي الله اکبر الله ډېر نه الله تعریف څه پته کوي لیکن کې سړې ته د جنازې د لپاره د موږ لپاره اقامت کوي ګناګار دي کنه وږي زکه دا شعر الله حبیب کړی دی دا شعر ګورم اے رواجی دی خیرات تا منکر کې مسلمان نه بلکې کافر کې خیرات نه مړي خدا الله حبیب د خیرات د کار درې ما او سلوستی مقرر کړ کوم مقرر کړ چې قران کې وای حدیث کې وای او خیرات چې کله ته کا یو سره باندې بل دی ورکی او ته زلا سم وطن چې زما د فلار سلوستی نه پورا او باندې ورکی کې باندې نه چې څو وخت دی اوسه تکر از برا خلا حرام دنی و حلال کی اسی و لگا او خیرات اوال گئی را دی بنا تخلی اے او سلے شم در روپے لگئی اغول دی بنا را دی سورا با کلاوی سورا با او بل او سورا خلق با تا محنتی او کدہ غشم در روپے غریبانان کدی کلی کی تقسیم کی کوم چې هغه چې دوه قسمه دا وی چې علاقه ته ولګي منځنه اخوال بیا به خلک وای چې پلار او مرشد دوه غټ مالدار زه فاتو دور په څیر رسول کل نو چې کلا خیر خیرات دریا کاری د کارې پاوې شو دا الله رب العزت په دربار کې نه عزت مند نه ملاوي ورنه الله حدیث فرمایلی تاسو دې تبلیغ والو دستانو نه وره چې دا کوسه په کوساو جماعتونو کې ګرځي او زموږ تاسو د موزا او د دې سيزونو فکر کوي ولو کسان بخاری شریف حدیث کے پرل قیامت دار رسول اللہ نے دو سو کسان یہ وہی پتیا ہو کہ تبھی خلا تشے اور کئی دی دتی ہم پتہ نہیں لگی بل عرب ہو یہ ہمارا ہے سن پختو کی ہوئی وہ اسلانے دا سے رازدار نے جو زان نہ خبر پتہ ہی میں دل چا لگے سو سکے دزان نہ یعنی شے پتہ ہی میں دل لگے سو پتہ لگی خیر خیرات نقد تیزی سے اور کہنے چالے اب تمند رسول لگا آپ جماعتوں نے لگا علماء نے ورکا تم بھی اعتبانہ نے ورکا تو منچ پتہ دیب دن دیب پتہ دن دن نہیں کرے اور خلق راغلی جی ریجی قلی جی یعنی سو خیرات کیوں ہے یہ ایک خبر ہے کہ یہ سبی لکھو گئے کوئی پہ جماعت ہے مدہ تاہدہ جماعت جوڑی لیکن وقتی عمر گلی مجرہ جماعت منگا شہیدہ ہو جائے بل جماعت جوڑے اس میں سڑے یہ اگر سلوی اختی کئی سلوی اختی تو شریعت کی نشتہ لیکن یہ شمدر لگے تو جماعت لگو یہ ایک خبر ہے تو اللہ حبیب فرمائے لیتا جرہ اللہ در عذاب اکار جماعت جوڑ کو نہ اللہ بول جنت کی کور جوڑ چی یہ ایک خبر ہے بخیر خیرات کے والدین کو جلو درما اور چلو اختی اور کال لینی اگر نقد کی سیرا والے تری جماعت کے سورہ سے اچھا ویسے میرے کئی ویسے اے چا بدا سے اس نے خدمت میں پوچھتے کنا داسی جو سرے مسلمان نہیں چی پہ جماعت کا جوڑے لے کی گئی برخ نشہ مغستے بچا بدا مال لگو لوے سی میرے چا مال لگو لوے سی نشتا میرے گرہ جی چھوٹی جو کی بلا سکتے میں جوڑی گی تو جماعت کی ہوتی تو یہ خبر ہے دی جماعت میں ہماری رکھوں نے تاوہ مکئی کب خیر خیرات کوئی دا وڑا سی بھی خلق مشہور کری جی دعا نہ منی و اسقاط نہ منی و خیرات نہ منی سوچ چی دعا و اسقاط و خیرات نہ منی دا اللہ رو پلانت ہے تو یہ خبر ہے اور یہ تو آج رواج مطابق تھا لیکن وہ تاکہ قبل اس طرح کی تم نے ہونے خبر اکثر ہوگئے وہ کدا سی اجرت یہ لاس کی چلت میں ہونے اور مری لگا دعاو کن یہ لاس کر سکتے دعاو دعاو اکر آگدا سی کنی بلو ایتیا با دعاو کن نو بس تم اخلاص را کا جو دا تو میں دعا خدا طریقہ نہ کر تو یہ خبر ہے دعا خدا طریقہ ہے جی اخلاص کر دعا ہوتا اگر ان کا علاقہ کی دار تبلیغ مشران کے عالم نے لیر پریزدارا زمین دالا کے مولانا حبیب الحق سے یہ شوی والے دو تبلیغی امام ارگرے اور اللہ حضرت اللہ مولانا حبیب الحق سے پلار ہوتا تھا ویزو تو گرمی چلا ماو تو مولانا بڑے خوشحال شو مالا بسور آر کلے ہوئی چی بھائی تو خدیر پر تکلیف را لے بھائی چلا رم سلام نے چوا چولو وی تو اللہ یکنو کتا بلا خبر را سر کری یا دا اللہ بدنا دا خلق کو نکنی جی تم نکنی جی تالے چاہو جی تم رو لگن نرازا تو گرمی کی رزان ہوئے جن تو سنو ماں ملا جا رہے جن ماں پلار میں دعا کے ویسی تاز ماں پلار میں دعا پولا نخپل جماعت کے بلی او دست کرے او یو زور اکاتا نفل بری کرے تا اپو سوال اللہ رو مولانا حبیب الحق سے اپلا رو بخی یہ جیسے خبر بانے ہمیں غلی کی نمبر جو رہی جائے اگل ازام خل اگر اگر اچھا خبر اپنے یہ غد سڑے مو میں یہ غریب سڑی گدہ ہوں چاہتا کرو یہ قبر کی کی خواہ یا میں رو لے کی دا یا غد سڑا گئی کی خودا نے چاہتا سڑی ہے لکا کبھی نہیں یہ جیسے خبر بانے چاہو یہ لوگ کتنا آگا جاتے ہو جاتے خلق لے کی دے پڑے شمی زمین دغا عبادت سے جائے تا دی صدا اللہ سر ملائی عبادت سے زمائی بکن جا گئی جدا اللہ در ازاد فارا کہ یہ خبر تاغی کے لئے اچھا تزال اور ریاکاری مقصد نہیں چیئے ریاکاری سے غٹ نہ غٹ عبادت حدیث کے راگلی ترمذی شریف حدیث دے ابو مرے رضی اللہ عنہ لیوکا سراغ ودا سے حدیث رالا بیان کا چکاب تختل غربن دا اللہ دا حبیب نہ اور ادھر اپا دی اختل اس کر گلے لکتا میں صحابی اور توئی ودا مخامخ پور در لخکاری یا ویجے کے ذا ودا اللہ حبیب ناس حدیث کے راگلی جکلے را خبر ہوتا ابو مرے رضی اللہ عنہ بیخود رو گردی رضی اللہ عنہ اہل علم لکھنی دا دے پوری یا خودی حدیث کے رسم سخ وعید را روان دا غیر دو وجہ یا اللہ دا حبیب دا محبت دو وجہ بیا خصاد بے ہوش و چرا پہ ہوش ورطورا محامد پور در لخکاری یا وہ دی تزا دا اللہ حبیب ناس بیا حبیب رو دی اللہ میں بے ہوش دی تیرے تو بے خدور آئے کلچ بے خدی تلارا رکھ رہی دی محامد پور کے زاو نبی علیہ السلام ناس ما چاہیے ابو حریرہ تتگر لشتا چید جہنم اور تبلندے سوکر غرزولش نمال قربان مال قتلشتا دی حدیث میں سوک گئی دا اللہ بدنے کا وی اے ابو حریرہ لنبنے چی دا تول نمخ کی دا جہنم اور تا گرمی ہے نا آب آغا مالدار ہے آب آغا عالم و حافظی ہے و آب آغا شہید ہے یو عالم رب العالمین راول وی دعا بند سدی کلی اگر اللہ تعالی کتاب نلویش ہے نو ماستا کتاب یاد کرے و ماستا کتاب دو کرے و خلق اللہ میں خول و رحول ہم دے کتاب از دکڑن دے خود رحول از دکولو کی دا اللہ رضا مقصد رو رب العالمین ورطا اتاق دے وطار علم کولو خول رج خلق و قاری و عالم دے و داکی دے و دس آدم نوی رسول حکم دو کی اگا عالم حافظ دے جہنم اور دور رو رویش دیا با شہید راوستش اگا لگا اس لیے رو ریادے اللہ رب بدن نفوک شہنو با جہازن و قول قول قول در دے کی سر بستا پلا رکھو رو اللہ بل بندہ در رو دے تا خود دین تارا سر و اکرو کہ خلق اللہ سورا تکڑ دے اور سورا بہادر دے اللہ رب نوی رشیو حکم دو سے غشہید دے جہنم اور تو رو رزولش یا با مالدار راولی وہی با اے مالدار سبی رو جاو اللہ مال درا کرو مال خوب شو ما دا خیر نارا پریخ نوا یہ تیمانا انا حکم دے جمع کنا و مدرسی دانی پہ بادی کلی اللہ بای بند در رو دے ہوئی تا اگا ما رضا نقصد لے حکم دو تی دا مالدار دے جہنم اور تو رو رزولش ربے کا ناظرے کس محلت وہ جہنم اور طور ربے ایسا فرمائی لی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بند کانو عبادت دین دا اللہ حکم ہے نبی علیہ السلام طریقہ دی وہ مقصد دے پتے دا اللہ رضا دی مقصد دے پائے کی تین دا رب العالمین رضا دی اللہ عزم مستاس ہو طول اعمال دا اللہ دا رضا دا کارکی و اخلاف کو پکر آوئے اور اللہ بند کانو گرے مشران مشران یہ وزر نور اللہ کو کی دا سے نشتا دا جوری شریعت مطابق نہیں یا پتا سوسی چل شرے دا باز خلق مبار ملکنی کیا گا سر گربانی شوئے کسی چلے اس بر معاشرہ اے سنتی دے اسلام دشمنی شور دا تو خلق توجہ الحمدللہ اسلام اللہ دا دے علماء ورب مدرسو کی زیمن سر ایش خلق ملکی نہ کرنے مدرسة البنات کے داخلے زیمن شتا دور مدرسی دی پر ملکی چو دے زرگون لکنے کے تعداد نہ دے رہی ورب مدرسی نے چیزی نے ایم سر گنجائش نشتا نتا مدرسة البنات کے داخلے گنجائش تا اے دیپل اگر دائی زیونی کو اگر دیپل اگر ماشمانو ماشمانو دیر پریز دوستا سو پلے علاقہ کی مشران مشران دی تاسو دا اللہ کا مزان مرئی بنا اور سم خیال دی اللہ دی نکی کہ تبی حال کنو دا اللہ دا حبیب سر ملاو نمید آگر شفاعت تمن لے دا اللہ دا مزان تجاد رحم و کئی شکلی دا شریعت مطابق کئی اخلاق دا شریعت مطابق کئی دا علماء تا دا مجلس کی کی رئی خپل کھاؤ رہے کئی خلو جنتا دا اللہ کتاب لور کئی بل چی سکار کئی خیر خیرات میں دیو دا سے مستند عالم میں تکو شکے وہ خدا سے خلق کی جاتا لار شہر روا کئی یہ جو تخبر بات معاشرہ کی جلدہ سے خلق کی جاتا لسکے ہر شہر در طرح واقعی زمائی جس مند نا خیر خیرات اسقاط دعاو کا تو پتریسے بھی جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پنیل سبت ہوئی گئی نگورا زمین استاز یہ ملک الحمدللہ دار آرچان نظریہ جو رہا چو علماء دیوبن یا حق دلگا تغشان دکن رہا دو علماء دیوبن کو فتائی اغزان لکے داتے نگزاو دل میں دیتا کئی ناغ فتاؤ کیوں گرے چو علماء دیوبن سوئے باج خلق دیوبن دیوبن کئی اور نگزیو دیوبن نگزبا عزت کل کتابوں کی دیوبن لو سے دے ہوئی دیوبن دغ حلق و رسم رواج و بدعات و عالت دیوبن سر تعلق نشتا کتابوں دے علماء دیوبن دے پیدا کئی دا غی فتائی دے غی کو گرئی چھ دیوبن سے لوئی دا دیوبن یا مساق ہی دائر نگریہ را دا چیسے در لوئی چھ زو دیوبن دے دیوبن دے موالان کے عمالان و عقیدتن بریلیان دی خلق نے اکتناب کو زمائی جت فرد تو دیکھ خبر بات آرمی یا مرگرے دن آغا دور حدیث پڑھاوئی رمی سے طالبان ورسلو سالمان دی یہ چاولا خط اور کچھ علم تک تو بریلیان رکھ کے نیدی تو بریلیان سی ہے غلطہ سکول لو عمالن بریلیان نہیں ایسا تو دیکھ خبر بات پس بسر حد تی دعوتین کی دو دیوبند عملی تون بریلیان تو دیکھ خبر بات او عقیدتن دو ملا والا خیر کی تو دیکھ خبر بات عقیدتی مرمی جو ورن عملی خطر سے شہر ہے دو دیوبند نجریہ پا کتابوں میں چپرتا اگر تو اردو کی دا الحمدللہ نم تو اردو جن دا مسلمانان کوئی جی تو دیکھ خبر بات اگر اردو رہے خبر یا رانی دو سے دی خبر اگر باز خلق دا سیوی لمن پکلی کی اردو کا سال ناغی درس بکی دو مخبول ملانا تکوز کو چرستا دا سو ومن لئے بس مور تکوز بنکو اسے غب علم کی دے تو دیکھ خبر بات باز خلق مدر جداوی غب نکو اردو جی کی دے ما راشد اللہ بندگان تالے خیلی سے کرامت نمانی ولی نمانی زیارت نمانی اسقاط نمانی خیرات نمانی اور من روائی اللہ کو کور کے چیاغ سلے کے دا سیزین نمن یا مسلمان لڑے اور پاہو کے دخلے پاک لانا تیسی دا سیزین نمن اور دخو مردے یہ اسقاط در رواج دے یہ اسقاط دے دینی کی تابین مطابق دے تحضر رس لے کنا یہ دعا در رواج دے یہ دعا غلے جو قرآن و سنت کے رد یہ خیرات زمین سلمیختی اور کال لے اور اغینم غریب شروع دې په خبره وات مالدار ول راوږه دا لمن خیرات دي یو خیرات د سنت طریقې مطابق نه صحابه خیرات نه کوي حدیث کې راغلي صحابي نبی عليه السلام تراغه یو مور بنا ساتي مرسوا وفات شو او کمال فطر ته چریا وی له وخت ملاوي سو وصیت به کول زور پس سوق دا الله حبيب ورته استاد خیرات اجر رسي هو عليك بالماء په وضو کې شي چې په توې وي وکنه په دې خبره باندې دا خیرات چې کوي وي په مستوي جدا زمال له والدي د پاره دا جماعت می جوړ کړو دې ثواب زمال والد د پاره دا مدرسه می جوړ کړو دې ثواب سره پاره زمال یا دغه شان خیراتونه د خپل مردگانو پسې کوي تاسو له خیر ملاوي او هغه ته خیر ملاويږي او نیت دې پاغي کې د رب العالمین رضا وي پاغي کېږي دا خلک وردا ته خیراتونه کوي البرای او نهایت ذکر کړی داوی رضی اللہ عنہ رسول زین العابدین رحم اللہ نم بانے مشہور ویدد تنزو سو قرم یتیمانان و قرون لخرچہ ورکولا خودت جندن البدایہ والنہائی کوئی پتہ چالنو لگی دے چاکر ابے پتہ پیسی ورہ ورگولے چاکر ابے دانے ورہ ورگولے ویدد تنزو جندن دا پتہ نہیں لگی دا غریبانا اللہ سلام اللہ سوک رہا تھا چکل دے وفات شو او دفن کو ملاغ قرون لخرچہ بند شو ایلہ پتہ لگی دے جدا خدا شخصیت دا چې په دغه یو د خیرات دی چې دا چې په دغه یو استاد سوالې تاسو موږ ته دا مشورې د پلانینګ ملا سره وځي کړه او د مسلین اعلان دی په فکر کې په یو هم یو استاد هغه چې وځي په ذکر او مسلین اعلان دی په فکر کې نو یو استاد له چاوي تعالی ما وځي په ذرا د مسلین اعلان دی په فکر کې هغه له ځان ته خبره کوي کا د مسلین اعلان دی په فکر کې دا په خاطر خلکو کې اخلاص مخیرات دی د اندور رسول الله نو غریب لگے تو بالغ دلان نے کسے ملال دل مسلی دلان نے کی من کی من پوری دنیا نال او جی فنوا خلق کے اخلاص و کپٹی بین مسلی دلان نے کی پھر یہ خبر پاس بسم دا کہ اللہ جو مدرسے دے اورس چا اس مغد شو کا لو فل فرج استعمالی اور من لدا پتہ نہیں لگے جی مدرسے لے فرج چارو لے کر نو خیرات دا لے کر خود قیمتی فرج من مدرسے لے رولے کر اور آکس نوکران لے اور کوئی لدا بالکل لوے جی چارا لے کر تقریبا سلو دې کال اوس موږ تر اوسه پته نشي دا چار اوره اوس خیرات دا ده کنه او غنتی خو تشهیر او کې اخر مشهور کې نه کې څه پاتې دې نه سبب دې الله پاکي جهنم له وردل نه کوي الله ای زمو استاد سو حال باندې رحم وکي درود شریف وای الله اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت علی ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا اله العالمين رحم وسوي اسم وارد اللهم لك كامل دين باني علم و عمل كل توفيق را نصیب کی يا اله العالمين تمام امت مسلمه دخل الكتاب او دخل الحبيب ده سنت طرف ته متوجه کی اله العالمين من وصولی کار والے او فروعی اختلافات کی اله العالمين من مرا والے اله العالمين امت مسلمه په حال باندې رحمېږي او زمنا عقائد زمنا اعمال قران و سنت مطابق اللہ شرکیات بدعات رسومات نور فسق و فجور زمون دا زندگی و دا معاشرے نو باسی الہ العالمین دی کلی پا من کی اتفاق و اتحاد راولے تا سور دا رسول علماء دی دی پا من کی اتفاق و اتحاد راولے او الہ العالمین دا دا رسول و دینی خدمتون و سمر بنیاد دی بانے کار روان دے الہ العالمین دا کامیاب کی تا کم مردی پر ورام جو کرے اللہ ادا بسے نیک عملہ و صالح کی او دا فرشا اللہ نے کمل سوالہ و بصیر کی او دا ہر امتی پزڑ کی دا بچی بارہ کی دا دین دا فکر خبر واچے صداغن عالم جوڑ کی حافظ جوڑ کی اگر مجاہد جوڑ شی او سبا اگر بچے دی دا پار استعمال کی چھے دا دا قبر دا مرگ نفس کم ضرورت را دی یا الہ العالمین دی کلی یادون مسلمانانو کس عمر سک بیماران ہوئی تورت شفائے کاملہ ورکے بچاپ منز کی دشمنی تروگنی الہ العالمین پر دوستی بدلے کی اللہ دنیا پر گد گد کی مسلمانان چس پریشانوں کی کاغد عراق دی کد افغانستان دی کد کشمیر دی کد فلسطین دی اللہ تو تمام امت مسلم پر حال رکھ گئی یا اللہ دا عمر چن امت چنن در پر در دے او الہ العالمین ایس مخی نشتا روزانہ دائرہ کو ممرہ تنگی گی یا الہ العالمین تزمدہ مشکلات و تکالیف ختم کی اللہ تو دنیا کو گڑ گڑ کی مسلمانان اٹھو مدد و نصرت کی امریکہ اور آغی معاونین